Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet, bu akşam soy isim aynı ama isimler değişti. Bayındır ismi. Hocamızın fakültedeki programı dolayısıyla bu akşam dersi inşallah birlikte yapacağız. Öncelikle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ve internet ekranları başında bizleri izleyenlere de hayırlı akşamlar diliyorum. Bu dersimizin hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Peki bu akşam nasıl bir konu işleyeceğiz? Zaten sizlere duyurularda da ulaştı. Ramazan yaklaşınca her zaman gündemimizi meşgul eden bu Ramazan'daki imsak vakti meselesini bu akşam ele almaya çalışacağız. Planı şöyle yaptım. Birinci bölümde belki bir yarım saat süre içerisinde kısaca işin teorik temellerine bir bakalım. Bu konu, yani imsak vakti meselesi, kitapta ve sünnette ve tarihte, bizim kaynaklarımızda nasıl ele alınıyor? Dolayısıyla bu mevcut tartışmaların zemini nereye dayanıyor? O konuya kısaca bir bakacağız. İkinci bölümde de kısa bir ara verelim. Bu aradan sonra biraz nefesleniriz. Ve ondan sonra da konuyu şemalarla, ekranda böyle basit bir şekilde, hepimizin anlayabileceği bir şekilde inşallah izah edelim. Ve bu iş, bu konu en azından bizim zihinlerimizde bir netleşsin. Dolayısıyla kim ne diyor, ne demek istiyor? Bunu şekillerle, şemalarla bir görelim. Ondan sonra da herkes tabii ki kendi kararını kendisi verecek. Şimdi işin özü malum, Ramazan'la ilgili, oruçla ilgili ayete dayanıyor. Ayet kaçtı? Bakara 187. Şimdi 187. ayet-i kerimede Bakara suresi, daha doğrusu şöyle yapalım. Yani en azından oruçla ilgili ayetler Bakara suresinin 183'ten başlıyor. 183, 184, 185, 186, 187'de bitiyor. Baş tarafta, tabii bunu belki önümüzdeki haftalar daha Ramazan boyunca bu ayetler üzerine detaylı durulacağı için ben şu anda o konu üzerinde durmayacağım. Baş tarafta orucun farz olduğu, daha önceki ümmetlere olduğu gibi biz Müslümanlara da orucun farz kılındığı ve orucun Ramazan ayı içerisinde belli günlerde, yani Ramazan günlerinde orucun tutulması gerektiği, hasta ve yolcu olanların arzu ederlerse Ramazan'da tutmayıp daha sonra tutabilecekleri anlatılıyor ilk ayetlerde. Ve geliyor 187. ayeti kerimeye. Bu ayeti kerimeyi birlikte okuyalım. Ondan sonra asıl konumuza girelim. Ayet-i kerime, estaûzu billah, bismillah, şöyle başlıyor. Uhille lekum leylete s-siyâmir rafethu ilâ nisâikum. Hunne libâsul lekum ve entüm libâsul lehum. Alimallâhu ennekum küntüm tehtânûne enfusekum, fetâbe aleykum ve afâ ankum. Fel'âne bâşirûhunne ve ebtegû mâ ketaballâhu lekum. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْدُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْدِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Bakara Suresi 187. ayet-i kerime. Ayet-i kerime şöyle başlıyor. Tabi baş tarafta oruçtan bahsettiği için oruçla ilgili konular, hükümler bildirilmeye devam ederken diyor ki اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلَى نِسَائِكُمْ Oruç geceleri, oruç yani Ramazan geceleri eşlerinizle birlikte olmanız size helal kılındı. Tabi ben bu ayeti açıkçası okurken belli bir döneme kadar anlamıyordum. Ne alakası var şimdi oruç ayetinden bahsediyor, eşlerle birlikte olmaktan bahsediyor. Bir gün Süleymaniye Vakfı'ndan bir heyetle, Abdülaziz Hocamızın başkanlığında bir heyetle Bakırköy'de Süryanilere ait bir kiliseye bir ziyarete gittik. Belki oraya giden arkadaşlardan burada da vardır. Evet, bak parmak kaldırıyorlar. Oraya gittik. Bu Süryani Kilisesi'nin oradaki din görevlisiyle önceden randevulaşmıştık. Ve dedik ki, ya şu yani sizin dininizi bize bir anlatın. İşte şu, namazdan, ibadetten, şundan, bundan bahsederken mesele oruca geldi. Orucu anlatırken dedi ki, bizde de oruç var. Fakat bizde, yanılmıyorsam 40 gün boyunca dedi, 40 gün boyunca oruç, hayvansal ürünlerden, gıdalardan uzak durmak ve eşlerle birlikte olmamak. Bizim kural budur. Oruçla ilgili kuralımız budur. Ha bunu deyince benim bu ayet aklıma geldi. Yani Kur'an-ı Kerim demek ki geldiği zaman da o günkü insanlar orucu bu şekilde algılıyorlar. Artık doğru veya yanlış o işin tarihi tarafı. Allah Teala buyuruyor ki hani bir ilk ayette daha öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı buyurmuştu. Peki ya Rabbi onlardaki filan filan filan hükümler bizim için de geçerli mi diye hani bir soru akla gelebilir. Ve burada diyor ki hayır onların bu kuralı sizin için geçerli değil. اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ اَصْصِيَامِ اَرَّفَثُ اِلَى نِسَائِكُمْ Oruç geceleri, Ramazan geceleri eşlerinizle birlikte olmanız size helal kılındı. Yani demek ki gündüz birlikte olmak neymiş? Harammış. Zaten orucu bozan maddelerden birisi nedir? Cinsi münasebet. Neden? Hünne libasullekum ve entüm libasullehun. Eşleriniz sizin için bir örtüdür. Siz de onlar için birer örtüsünüz. Bu işin psikolojik, sosyolojik konuları, detayları tabii ki siz başka zamanlarda işliyorsunuz. Alimallahu ennekum küntüm tahtanûne enfüseküm. Allah Teala sizin nefislerinize yani bu yolla bir takım işkenceler çektirdiğinizi, kötülükler yaptırdığınızı bildi ve fetâbe aleykum ve sizin günahlarınızı kabul etti, tevbelerinizi yani tevbelerinizi kabul etti estağfurullah. Dolayısıyla yani bu meselede bir takım sıkıntıyla karşılaşıyordunuz, sizi affetti. Demek ki bu mesele daha önceki kurallarda varmış, bir anlamda nesh etti diyor Allah Teala. Önceki kuralı nesh etti. Ve afa anküm ve sizi affetti buyuruyor Allah Teala. Şimdi affetti mi gözlerim nasıl? Ay. Felâne bâşirûhunne vebtegû mâ ketevallâhu lekum. Bundan sonra artık yani Ramazan geceleri eşlerinizle birlikte olabilirsiniz ve Allah'ın da sizlere yazmış olduğunu talep ederek, yani evlat isteyerek. Ha şimdi asıl bugünkü dersimizin ana konusu, ilgili bölüm geldi. Bir, eşlerle birlikte olabilirsiniz dedi. İki, vekülü veşrabu, yiyip içebilirsiniz. Ramazan gecelerinden bahsediyor değil mi? Yiyip içebilirsiniz. Demek ki burada o hayvansal gıdalar falan filan onu da bir anlamda nesh etmiş oldu. Her ne helal olan ne varsa yiyip içebilirsiniz. Ne zamana kadar? Hatta yetebeyyene lekum sizin için ap açık ortaya çıkıncaya kadar. Ney? El haydul ebyadu, beyaz hat, beyaz çizgi. Minel haydul esvedi, siyah hattan, siyah çizgiden. El haydul ebyad, minel haydul esvedi, minel fecir. Fecirden dolayı, fecir olayı sebebiyle beyaz hat, ufuktaki beyaz hat, siyah hattan, karayı temsil eden o siyah hattan net olarak ortaya çıkıncaya kadar yiyip içebilirsiniz. Sonra sümme, daha sonra, yani bu olay, bu atmosferik olay ortaya çıkınca, etimmu es-siyame, oruca başlayın ve oruç tutmaya başlayın. Es-siyame ile'l-leyl, akşam gece oluncaya kadar, yani güneş batıncaya kadar oruca devam edin, orucu tutun. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Peki burada bir durum var. Hani malum Ramazanlarda, özellikle Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girilir. İtikafa girilirken mescitte itikafa girilir ve gündüz olsun gece olsun itikaf devam eder. Diyor ki Allah Teala, eğer Ramazan'da itikafa girerseniz İster gece, ister gündüz eşlerinizle birlikte olamazsınız. Burada bir anlamda bir istisna yaptı. Mescitlerde tabii. Devamı asıl, işte burada da son noktayı koyuyor Allah Teala. Tilke hududullah. Bu anlatılanlar, ta orucun başlangıcında buraya kadar anlatılanlar, Allah'ın hadleridir. Allah'ın bu konuyla ilgili koymuş olduğu kırmızı çizgilerdir. Fela takrabuha, onlara yaklaşmayın. Fela ta'teduha, bazı ayetlerde ta'teduha geçer. Yani onları aşmayın. Burada onlara yaklaşmayın dahi. Yani aşmak için sınırına bile gelmeyin. Çok dikkatli olun demek istiyor Allah Teala. Fela takrabuha, onlara yaklaşmayın. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ. İşte Allah Teala böylece ayetlerini insanlara açıklıyor ki لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, umulur ki onlar bu kurallara uyarlar da kendilerini korurlar. İşte imsak meselesi, imsak vakti meselesinin dayandığı ayet bu ayeti kerime. Yani Bakara suresi 187. ayet-i kerime. Ayet-i kerimede Allah Teala, eşlerinizle birlikte olabilirsiniz. İki, yiyip içebilirsiniz. Ne zamana kadar? Ufukta fecir olayı gerçekleşir. Üste beyaz hat, altta siyah, karanın siyah hattı net olarak yetebeyyene leküm, size, oruç tutan sizin, size göre bunların net olarak apaçık ortaya çıkar. Bu ana kadar yiyip içebilirsiniz ve ondan sonra oruca başlarsınız, buyuruyor Allah Teala. İşte mesele şu, bu atmosferik olay ne zaman gerçekleşiyor? Bu fecir ne demek? Ne zaman gerçekleşiyor? Bütün bu Ramazanlardaki tartışmaların özü buraya dayanıyor. Peki bu bugün mü sadece tartışılmış? Hayır. Ta ashab döneminde, bu ayet nazil olduğu dönemden itibaren bu konu insanların gündemini meşgul etmiş. Allah'ın elçisi Resulullah'a bu konu ulaştırılmış. Resulullah konuyla ilgili ayeti insanların anlayacağı şekilde açıklamış. Örnekle açıklamış. Hani anlatılır ya, bu ayeti kerime nazil olduğu zaman sahabenin birisi bir siyah iplik, bir de beyaz iplik alıyor. Yastığının altına koyuyor. Artık sabah yaklaştığını düşündüğü anda çıkarıyor ipleri, bakıyor. Belli oldu mu? Siyahlık, yani o gecenin karanlığından dolayı beyazla siyah iplik ayrılıyor mu? Ha, ayrılmıyor. Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Tam ayrılıncaya kadar bekliyor. Ondan sonra orucuna başlıyor. Ve durumu, bu durumu Peygamberimize getirip soruyor. Peygamberimiz diyor ki, yapma, ayet onu kastetmiyor. Oradaki hayıttan kasıt, bak diyor. Bir defa şunu size söyleyeyim diyor. Bilal'in okuduğu ezan ve o ezan okuduğu esnada gökyüzünde oluşan beyazlık sizleri aldatmasın. Demek ki Hazreti Peygamberimiz Ramazan günleri iki ezan okutuyormuş. Bir, sahur vaktinin başlangıcını duyurmak üzere bir ezan okutuyormuş. Bilal-i Habeşi okuyormuş. Daha sonra da Abdullah İbni Ümmi Mektum sabah namazının girdiğini, yani imsakın başladığını ilan etmek üzere ezan okuyormuş. Diyor ki Resulullah, fakat burada çok ilginç yani bu. Bir, Bilal'in ezanı, iki, ve o esnadaki ortaya çıkmış olan aydınlık sizi aldatmasın. Yiyin, için. Bilal, uyuyanları uyandırmak için. Ve diğerlerini de henüz dikkati dağılık olanları da bak imsak yaklaşıyor. Dikkatlerini çekmek için Bilal bu ezanı okuyor. Fakat yiyin için. Ne zamana kadar? Ufukta kızıllık enlemesine net olarak ortaya çıkıncaya kadar. Fecir, el-ahmar ifadesini kullanıyor Resulullah. Humruluk, yani kırmızılık ufukta net olarak ortaya çıkıncaya kadar, orada da leküm diyor, hatta ya'terida leküm diyor Resulullah. Yani sizin görebileceğiniz şekilde net olarak ortaya çıkıncaya kadar yiyin, için ve o atmosferik olan ortaya çıkınca oruca başlayın diyor. Dolayısıyla sahabe bu olayı kendince bir anlamda anlamak için sorgulamış, kendince bir takım yöntemlerle anlamaya çalışmış ve Resulullah'a getirmişler. Resulullah da ve başka bir hadiste de buyuruyor ki, o seher vakti gökyüzüne uzunlamasına böyle bir sütun gibi yukarıya çıkan ışıklar sizi aldatmasın. Az önceki Bilal'in ezan okuduğu zaman gökyüzüne çıkan sütun şeklinde çıkan ışıklar sizi aldatmasın. Ufukta yatay şekilde oluşan ışıklar, aydınlık ve buradaki kırmızılıkla birlikte artık sizi imsak vakti geldiğine sizin için bir işarettir ve bu olay gerçekleşince oruca başlayın buyuruyor. Bu olay tarih boyunca İslam alimleri tarafından da ele alınmış, değerlendirilmiş, fıkıh kitaplarında, tefsir kitaplarında, astronom, Müslüman astronomların kitaplarında bu konu uzun uzun ele alınmış. Fecir ne zaman olur? Fakat İslam alimlerinden önce bir defa şunu tespit edelim. Meselenin aslında karıştırıldığı nokta burası. Hazreti Peygamberimizden çok asırlar önce yaşamış olan Batlamyus. Ne zaman yaşamıştır, var mı Batlamyus'un yaşadığı tarihi, yüzyılı bilen, milattan önce? Neyse, bu arada biriniz bakın internetten, ben de bilmiyorum. Ama milattan önce yaşamış bir Mısırlı astronom. Ta bu zamandan itibaren, onun öncesini bilmiyoruz da, Batlamyus'tan itibaren astronomlar 85-165 yıllar arasında yaşadığı kabul edilmiş. Milattan sonra mı yoksa önce mi? Evet. Milattan sonra. Neyse, yanlış söyledik. Milattan sonra 85-165. Yani Hazreti Peygamberimizin doğumundan yaklaşık 500 yıl önce yaşamış olan Batlamyus astronom, Mısırlı bir astronom, ilk defa yer küre üzerindeki meridyenleri ve paralelleri kendince tespit eden ve dolayısıyla güneşin ışınlarının efendim -18 dereceye gelince artık astronomlar açısından sabahın olduğunu, efendim eksi 12 dereceye gelince nautical tan dedikleri deniz tanının, denizciler tanının meydana geldiğini, eksi, biraz sonra bu eksi artı nedir şemalarla inşallah göstereceğim, eksi 6 dereceye inince efendim sivil tanın, normal yani normal bir insanın artık sabah tamamen güneş doğmamış ama her tarafın aydınlandığı bu atmosferik olayın gerçekleşeceğini bütün bu tespitleri yapan ta Peygamberimizden 500 yıl önce yaşamış olan astronom Batlamyus. Ve Batlamyus'un bu koyduğu prensipler bugüne kadar aynen devam etmiş. Demek ki bu adam düzgün prensipler koymuş. Çünkü dikkat ederseniz Mısır'ın o piramitleri falan hep gökle ilintilidir. Yani o zaman astronomi çok ilerlemiş. Yoksa ya bugün sanki her şeyi biz bulduk, biz iyi biliyoruz, onlar bir şey bilmiyordu değil. O günde insanlar astronomide epey ilerlemişler. Dolayısıyla astronomlara göre gökyüzü ne zaman aydınlanıyor meselesi burada gündeme geliyor. Astronomi gökyüzüyle ilgileniyor. Astronomun görevi nedir? Gökyüzündeki yıldızları gözlemlemektir. Servet Bayındır'ın görevi nedir? Yeryüzündeki insanlara ders anlatmaktır. Dolayısıyla yeryüzüyle ilgilenenin bakacağı alan farklı, gökyüzüyle ilgilenenin bakacağı alan ve işe başlayacağı ve işi bitireceği, paydos edeceği vakitler ayrıdır, kendine göre değişir. Şimdi astronomlara göre sabah yaklaşınca seher vakti, bizim seher vakti dediğimiz vakitten itibaren o türbünle, teleskopla gökyüzüne bakarken yıldızlarla kendisinin arasına artık güneş ışınları girmeye başlıyor. Girmeye başlayınca yıldızı artık görememeye başlıyor. Gökyüzü astronoma göre kirleniyor. Güneşin ışıkları engel olmaya başlıyor. Ve işte bu dönemde astronom diyor ki tamam sabah oldu, bizim için mesai bitti, dinleme vakti geldi. Çünkü artık bizim bundan sonra yapacağımız gözlemlerin sağlıklı olması mümkün değil. Ne zaman bu oluyor? Eksi 18 derecede iken güneş, yani ufka eksi 18 dereceye kadar yaklaşınca bu olay gerçekleşiyor. Ve astronom diyor tamam. Peki bu anda, bu esnada o aynı astronom gözlüklerini değil de teleskopunu çıkarsa, normal gözle baksa bir şey görebilir mi? Hiçbir şey göremez. Hele ki ufka baksa hiçbir şey, zifiri karanlık görür. Çünkü teleskopla atmosfere bakıyor ve atmosfer de artık ışıkların yavaş yavaş efendim gökyüzünü, semayı bunun görebileceği, semayı artık aydınlatmaya başladığını görüyor. Peki biz bu astronomların bu hesapları, kitapları, meslekleri bizi ne ilgilendiriyor? Bizi ilgilendiren nokta şurası. 1800'lere kadar, 1850 diyelim biz, 1850'lere kadar İslam dünyasında namaz vakitleri ve dolayısıyla oruç vakitleri, dolayısıyla imsak vakti, iftar vakti vesaire bizzat gözlemle tespit ediliyordu. Camilerde muvakkithaneler vardır. Böyle camilerin genelde kuzey taraflarında, eski bizim tarihi camilerde muvakkithaneler vardır. Küçük böyle kulübeler vardır. Şimdi birçoğu büfedir. Böyle turistik malzemelerin satıldığı yerlerdir. Oralar normalde her camide devletin görevlendirdiği, vakit tayini ile görevli insanların görev yaptığı yerlerdir. Ve bir de camilerin böyle güneşin vurduğu cephede güneş saatleri vardır. Güneş saatleri. İşte mermer üzerine güneşin her an, işte öğlen vakti, ikindi vakti, akşam vakti, sabah kuşluk vakti, güneş vurduğunda hangi noktaya vuruyor o çizgilerle belirlenmiştir. ve hangi çizgiye vuruyorsa, ha işte kuşluk vakti oldu. Şuraya vurdu, öğlen vakti oldu. Şuraya vurdu, ikindi vakti oldu. Güneş saatleriyle, yani doğal yollarla, bizzat gözlemle namaz vakitleri, ibadet vakitleri tespit ediliyor idi. Ne zamana kadar? Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın astronominin ölçü birimlerini, vakit dilimlerini alıp ibadet vakitleridir diye takvime yazıncaya kadar. Neden 1850'ler dedim? Çünkü Ahmet Muhtar Paşa, Osmanlı dönemi bir paşası, aynı zamanda astronom, vefatı 1919. Hani varsayın ki 60 yıl önce, vefatından 60 yıl önce yazmış olduğunu varsayalım. Onun için 1850'ler dedim. Yani vefatı 1919, dolayısıyla o tarihlerde ilk defa takvime girmiş. Ama ne girmiş? Astronomların ölçü birimleri namaz vakti, ibadet vakitlerinde esas alınır şekilde takvime yazılmış. Ve yazsın ne olur? Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Islahu Takvim adlı kendi eserinde takvimi nasıl hazırladığını anlatırken diyor ki, ben astronomların ittifak ettiği, bakın adam yani böyle bir o insanda hani milletin gözünden kaçırayım, şunu yapayım, bunu yapayım, bilimsel olarak söylüyor, öyle bir derdi yok. Astronomların ittifak ettiği vakitleri ben aldım ve buraya -18 derece olarak yazdım imsak vakti için diyor. Hatta şunu da söylüyor, 2,5 derece ihtiyat payı da koyabilirsiniz ve bunun için 21,5 imsak vakti -21,5'tan başlatabilirsiniz. Ve nitekim bugünkü Türkiye Gazetesi'nin takvimi ve diğer bazı cemaatlerin takvimlerinde imsak vakti 21'de başlatılır. Bu takvimi esas alarak. Yani mesela ben bu takvimin bir görevlisi ile konuştum. Adeta kutsal bir kuralmış gibi bunu kabul ediyor. Ya sonuçta bir alim, bir insanın belirlediği bir kriter. Ama bilmiyor aslında olayın devamı, temelini. Kendisine dedim ki, ya gel bir gün oturalım birlikte. Hangi fıkıh kitaplarına dayanlı olarak bu kuralı koydunuz, onu bana bir açıkla. Yaparım dedi. Tamam hadi randevulaşalım. Ne zaman? Büron nerede? Dedi ki Topkapı'da. Tamam ben geleyim, bana randevu ver geleyim. Yok olmaz. E sen gel. Ben seni davet ediyorum. Buyur gel. Oturalım. Bütün kitapları açalım. Bakalım ki sizin bu kriteriniz hangi kitaba uyuyor? Hanefi, hani Hanefi mezhebi mensubuyuz diye de söylüyorsunuz. Hanefi kitaplarının hangisine dayanıyor? Hadi olmadı Şafii, hadi olmadı Maliki, hadi olmadı Hanbeli, hadi olmadı Şia. Hangi kitaba dayalı olarak bu kuralı uyguluyorsunuz? Yok. Ses yok. Çünkü hiçbir kurala dayanmıyor. Ha şimdi bunun için mi söylüyoruz? Bakınız. Elimde bir rapor var. Meşru'u Diraset-i Şafak. Suudi Arabistan'da 2005 yılında yapılmış şafak araştırması, yani imsak vakti araştırması projesi. Burada 12 tane ilim adamının ismi var, arkasında imzaları var. Suudi Arabistan'daki takvim de Ümmül Kura Üniversitesi var. Suudi Arabistan'ın en eski, en saygın üniversitelerden birisi. Orada da Ümmül Kura Üniversitesi'nin takvimi takip ediliyor. Ve orada da -18 derece, aynen bizdeki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimi gibi -18 derecede imsakı başlatıyorlar. Bu zatlar diyor ki bir yıl boyunca işte Suudi Arabistan'ın belli bölgelerini anlatıyorlar. Buralarda geceleri gözlemler yaptık, rasatlar yaptık ve bu Ümmül Kura Üniversitesi'nin takvimini hazırlayan heyeti araştırdık. Acaba bunu kim hazırlamış? Tabii birçoğu vefat etmiş ama onlardan, ekipten, yani Ümmül Kura takvimini hazırlayan ekipten birisi ile karşılaşabildik. Onu birisini bulabildik. İşte burada sayfa 10'da. Şurada anlatıyorlar. Diyorlar ki gittik, bu zata dedik ki, bu takvimi siz hazırlayan, takvimi hazırlayan heyetin içerisinde siz varsınız. Takvimi hangi kriterlere göre hazırladınız? Oraya bu 18'i nereden yazdınız? Burada kendileri yazıyor. Hiçbir kriterinin olmadığını, hiçbir bu konuda hiçbir bilgisinin olmadığını anladık diyor, tespit ettik diyor. O takvimi hazırlayan heyetteki o gün o dönemdeki alimin diyelim. Hiçbir kriteri dayanmadığını bilmediğini tespit ettik. İşte sayfa 10'da. Ve en son bu Suudi Arabistan'ın buradaki heyetin 2005'te yapmış olduğu çalışmanın sonucunda vel hulasa diyor sayfa 55'te biz diyor şunu tespit ettik ki hele bir de içeride anlatıyor Ramazan vakitlerinde normal vakitle hacılar dünyanın her yerinden gelen hacılara efendim namaz kıldırıyoruz biz diyorlar imsak vakti diye sabah namazı oldu diye yani mahsurları nelerdir peki onlara da yer veriyorlar ve en son diyorlar ki güneş -14 dereceye gelinceye kadar kılınan namazların batıl olduğunu tespit ettik. Bizim takvimin, yani Ümmül Kura takviminin, Suudi Arabistan'da uygulanan takvimin, hiç olmasa -14 dereceye kadar indirilmesinin gerekli olduğuna hepimiz ittifakla karar verdik diyor. Ve hepsi bir heyet yani. El Üstaz filan. Yani oluşturulmuş alimler heyeti. Dolayısıyla yani bizim az önce bahsetmiş olduğum takvim nasıl ki bir delile dayanmıyor ise bunlar da diyor ki bizim takvim de bir delile dayanmıyor Suudi Arabistan'daki. Yine aynı buna benzer bir araştırma Yemen'de yapılıyor. Yemen'de bir heyet şurada burada da 2004 yılında Yemen'de yapılan bir ekibin çalışması. Bu da anlatıyor. Yemen'in filan çöllerine gittik, filan saatlerde gittik. Uzun uzun anlatıyor. Ve vardığımız sonuç şudur diyor. Şu anda uygulanan takvim yanlıştır. -12'de tan vakti, yani fecir, imsak vakti olmalıdır diyor. 12'de. Normalde ne? 18. 12 derecede olmalıdır diyor. Bu da ne zaman dedik? 2004'te yapılan bir çalışma, bir rapor. Peki gelelim bizim Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yayınlamış olduğu bir kitap var. Denizciler için, denizcilere yönelik yayınlamış olduğu 1981 yılı için Notik Almanak diyor. Ne zaman basmış? 1980 Çubuklu İstanbul 1980'de basılan bir kitap var. Burada denizcilere şunu söylüyor. Ey denizciler, ufku ne zaman ufukta gözlem yapabilirsiniz? Yani siz denizde ilerlerken, düşünün ki savaş esnasında veya normal gemiyle giderken önde bir kara parçası var mı? Deniz oraya çarpabilir mi? Yahut da önde bir gemi var mı? Düşman gemisi var mı? Vesaire. Ne zaman bunları görebilirsiniz diye bu bilgileri veren kitap. Bunun 257. sayfasında diyor ki üç tane tandan bahsediyor. Üç tane şafak yani aydınlık diliminden bahsediyor. Bir diyor astronomik tan. Ne zaman olur? Güneş -18 derecede iken olur. Bu denizciyi ilgilendirmez. O astronomun meselesi. İki, nautical tan diyor. -12 derecede. Ve civil tan -6 derecede olur diyor. Ve diyor ki, -12 derecede iken, burada yazmış, genel olarak çevren çizgisi görülmez. Çevren çizgisi dediği ufuktaki hat, ufuk çizgisi. Yani güneş ışınlarının gökyüzü ile yeryüzünü ayırdığı ufuk çizgisi görülemez. Görülemez. Ve gözle hava gözlem yapılamayacak, yani ufukta herhangi bir şey göremeyecek kadar karanlıktır. Ne zaman? Eksi 12'de. Bunu kim söylüyor? Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hidrografi Neşriyatı diyor. Yani denizciye diyor ki, sen denizde ilerlerken ufuktaki aydınlıkla karanlığın, o hattın ayrıldığını ne zaman görebilirsin? Eksi 12'de ve ondan önceki dönemde göremezsin. Ancak 12'den sonra görebilirsin. Yani güneş ufka eksi 12 derece yaklaştıktan ve 12 dereceden artık 11'e doğru kaydıktan sonra ufuktaki beyaz çizgi ile siyah çizgiyi, dolayısıyla orada bir gemi var mı, kara parçası var mı, herhangi bir varlık var mı geminin önünde, ancak o zaman görebilirsin. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bu eksi 18, eksi 12, eksi 6, eksi 9 meseleleri, bugünün meseleleri değil. Ta Batlamyus'un bizim bugünümüze problem olarak bıraktığı meseleler. Kendileri açısından problem değil. Bunlar astronomlar açısından problem değil. Nitekim denizciler demişler, biz astronom değiliz. Yani Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bir anlamda görev dağılımı yapmış. Hava Kuvvetleri Komutanlığı kendi alanında konuşsun. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı diyor ki, ben kendi personelime kendi dilimle konuşurum. Benim personelim denizde ilerliyor. Denizde ilerlerken ufka bakacak. Önünü görebilmesi için ben kriterler belirliyorum. Ey denizcim, sen denize ilerlerken güneş eksi 12 dereceye gelinceye kadar bir şey göremezsin. Ta dikkatli ol, bak önünde bir kayaya çarpabilirsin, bir gemiye çarpabilirsin. Önün kapkaranlıktır. 12 dereceden sonra artık önünü görebilirsin. Peki biz bunu denizde oruç tutan gemiciye bunu söyletelim. Ey gemici, denizde oruç tutarken imsak oldu mu olmadı mı? Ne zaman anlarsın? 12'ye kadar hiçbir şey anlayamazsın diyor. Değil mi? Yani bunu diline çevirdiğimiz zaman 12'ye kadar hiçbir şey anlayamazsın. Kapkaranlıktır çevre, önün. 12'den sonra artık aydınlıkla karanlık, yani gökyüzünün, semanın aydınlığıyla karanın karanlığı, hattı belli olmaya başlar. Ondan sonra ufukta bir şeyler görmeye başlarsın. Dolayısıyla senin için, denizci için, yani denizde yürüyen bir insan için şafak vakti güneş eksi 12 dereceye gelince başlamıştır. Bu mesele bugünün problemi miymiş? Hayır. Bakınız, Karafi denen bizim bir İslam alimimiz var. Hicri 650'lerde yaşamış, yani miladi 1200'lerde. Bu bir fıkıh alimi, aynı zamanda bir astronom. Diyor ki, ya bugünlerde diyor, bu dönemde diyor, bizim bugünkü dille söylerse ki hocalarımıza, müezzinlerimize bir şeyler oldu. Daha ufukta hiç güneş yokken, yani aydınlık belirmemişken ezan okuyorlar ve millete namaz kıldırıyorlar. Karanlıkta namaz kıldırıyorlar. Halbuki namazın ne zaman kılınacağını, hangi vakitlerin namaz için kriter olduğunu Allah Teala belirlemiştir. Dolayısıyla o vakitler girmeden önce kıldırılan namazlar batıldır. Namazlar olmaz. Onun için bu konunun düzeltilmesi lazım diyor. Karafi El-Furuk denen bir kitabı var. Bu kitabın, ilgilenenler için söyleyeyim, 102. maddesi, madde madde almıştır konuları, 102. maddesinde bunu anlatıyor. Ne zaman yaşamış bu zat? 1200'ler miladi. O tarihte de demek ki böyle bir problem varmış. O problem maalesef bugüne kadar gelmiş. Bir diğer çalışma var, ona da temas edip bu bölümü kapatalım. Merakişi denen bir alim var. Bu zat 1976'da aslen Mağribli, yani Faslı bir alim. 1976'da Kuveyt Din İşleri Bakanlığı ona bir kitap göndermiş. Kuveyt'te o dönemde birisi çıkmış, bir alim, demiş ki ya sabah namazı vakti, sabah namazı ezanları erken okunuyor. İmsak erken başlatılıyor. Sabah namazları olmuyor diye adam bir kitap yazmış. Bu Kuveyt Din İşleri Bakanlığı da bu zat, demek ki uzman birisiymiş, bu zata demiş ki şu kitabı bir incele, bize bir rapor yaz. Bu kitabın müellifinin söyledikleri doğru mu yanlış mı? Ve şu Merakişi denen alim almış bu kitabı incelemiş. Sonuçta diyor ki hayır, bu kişinin iddiaları yanlıştır. Eksi 18 derecede ilan edilen imsak vakti doğrudur. Sizin takviminiz, yani Kuveyt'e diyor, sizin takviminiz doğrudur. Ne zaman? 1976'da yazdığı raporda. Fakat görüşünü ispatlarken, delillendirirken kullandığı bütün kaynaklar astronomların kaynakları. Yani Nasruddin et-Tusi, işte İbnül Arabi, Biruni vesaire, bunlara atıflarda bulunarak efendim filan felek alimine göre, astronom alimine göre güneş işte 18 dereceye gelince tan başlar. E doğru. Ya astronomlar için problem yok. Ve bu zat da astronomların görüşlerini delil alarak, esas alarak eksi 18 derecenin doğru olduğunu söylüyor. Peki gelelim bize. Bizim bugün şu son yıllarda yapılan tartışmalarda efendim eksi 18 derece, şu anda bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimi de eksi 18 derece ile imsakı başlatıyor. İmsak oldu diyor, dolayısıyla sabah namazı vakti girmiş oldu diye ilan ediyor. Aslında şunu söyleyelim, 1982'den önce eksi 21'e kadardı. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi 82'ye kadar, yani 82'ye kadar 21 ile uyguluyor. 82'den sonra 18 dereceye indiriyor. Bir değişiklik yapıyor. Hatta niçin bu değişikliği yaptık uzun uzun anlatıyor kendisi, kendi raporunda. Yani demek ki gerek istenirse değişiklik yapılabiliyormuş. Değişiklik yapıldığı zaman kıyamet de kopmuyormuş. O efendim Diyanet İşleri sorumlusunu idama da çekmiyorlarmış. Hiç, çok normal. Yani halkı efendim neden böyle yaptın diye halk ayaklanmıyormuş. Filan haklı çıktı, filan haksız çıktı diye kimse de bir şey demiyormuş. Ve bilimsel kriterlere göre yaptığınız zaman çok da doğal bunlar yapılabiliyormuş. Ve 82'de bu olmuş. Dolayısıyla peki eksi 18 derece ya niçin eksi 18 derecede bu işi noktaladığınız sorusunu sorduğunuz zaman aynen bu Merakişi dediğim alimin delillerini gösteriyorlar. Filan astronomi alimi, falan astronomi alimi, filan aletlerle yapılan gözlemlerde eksi 18. Doğru. Astronoma siz gökyüzüne bakarak orucunu boz, gökyüzüne bakarak teleskopla orucuna başla derseniz, diyorsanız eğer, Allah onu emrediyorsa doğru. Ama Allah Teala filan teleskopla gökyüzünü inceleyerek oruca başlayın veya bitirin demiyor. Hatta yetebeyyene leküm, sizin için imsak oluşunca, ya normal bir hayatta, tabi doğal bir hayatını yaşayan insana hitap ediyor ayet-i kerimeler. Bu da az önce bahsettiğimiz gibi mesela işte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın sivil tan dediği veya nautical tan dediği dönem. O insan çünkü denizde yaşayan normal bir insana hitap ediyor. Dolayısıyla bu tartışmanın aslı buraya dayanıyor. Tekrar ayete dönelim ve bu faslı kapatalım. Ayet-i Kerime, Bakara Suresi 187. Ayet-i Kerime buyuruyor ki külü veşrabu, yiyebilirsiniz, içebilirsiniz. Hatta yetebeyyene leküm, sizin için apaçık ortaya çıkıncaya kadar. Ney minel haydil esvedi, minel haydil el haydul esvedu, minel haydil esvedi, minel fecir. Fecir sebebiyle, fecirdeki kızıllık sebebiyle gökyüzünün aydınlığı, yeryüzünün karanlığı ile net olarak ortaya çıkınca, gökyüzünde beyaz hat, yeryüzünde siyah hat ortaya çıkınca, belirinceye kadar yiyebilirsiniz, içebilirsiniz. Bu atmosferik olay ortaya çıkınca artık yemeyi, içmeyi bırakın, oruca başlayın, ta ki güneş batıncaya, iftar vakti oluncaya kadar diyor. İşte mesele, peki bu imsak vakti ne zaman başlıyor? Güneş hangi derecede iken başlıyor? Bu dereceler neydi? Filan şunu dedi, falan şunu dedi, falan bunu dedi. İnşallah şöyle kısa bir ara verelim. Ondan sonra şurada şemalarla o dereceleri anlatmaya çalışalım diyelim. Şimdilik hepinize hayırlı istirahatler.